jedno momče w New Orleans samo ostana nożta. Mor zatvora tam na kraj grada za nego svršve sveta. Прости ми, майко, аз сгреших в младостта. Ти си майка, ти ще ми простиш моя грях и моята вина. Майко, ти кажи, че заминах някъде сам. По-добър от мен тя ще срещне, знам, нека няма очите сълзи. О, майки, вие чуйте ме и пазете своите деца. От нощта, в която те греша, както аз сгреши, да и млад. Небе, ветрове и звезди. Любима, ти забрави за мен. Само майко, ти ми прости.